Halló. Halló, figyelem. Ja, az előbb megszakadtunk. A lényeg az, hogy eszembe jutott. Kis csajok mennek az erdőbe, kirándulás, ötöslabda, mi az ma, súgy bele egy barlangba. És akkor még fentről kapnak egy kis fény, és tudnak sikolt az ötön, és akkor jönnek a neszek. Figyelme csattogás, ugye, meg ilyesmi. És akkor kibontakozik a film, persze, lehet jó szövegeket adni a lányoknak, persze nem túl bonyolultat, ugye, mert azért bizonyos korlátok. Hát lányoknak. Igen. Hát egy az, hogy vagy tele van a szájuk, ugye, vagy hát nem kell, hogy észkombájnok legyenek. Tudod, nem kell az arcban. Na folytasd a sztorit. Nagyon érdekes. Na mindegy, éppen ideig jutottam, amikor gondoltam, hogy felhívlak benneteket, mert így elbizonyítottam, hogy egy vérmedve jöjjön, vagy éppen egy szintén kiránduló esetleg rádió műsort vezető társaság, aki éppen mit ad Isten ennek a barlangnak a másik szájába szakad, de csak éppen egy hete. De legyen mondjuk a vérmedve, inkább meséld azt. Jó. És ez a vérmedve mondjuk nem eszik egy hete, és akkor találkozik a lányokkal, csak előtte, mit tudom én, meg az orrába jutott valami tüzelő vérmedvének a szaga. Úgy az járatok átvitték. És összetévesztem itt össze 4-5 kis csajt. A vérmedvével? Igen. Nyilván, hát igen. Na igen, és akkor mi történik? Mármint, hogy a vérmedve lányjal összetéveszti az egyik kis Igen, és szerintem az izgalmas lenne a lányoknak, hogyha az egyiket leteperni, közben a másikat úgy, persze, mert ez horrorfilm, jó, hogy csurogjon a vér, mit tudom, elkezdeni enni, mert úgy látszik, hogy ezt eszik most. Értelemszerűen. Sol kezdeni el enni? Hát, ezt nem tudom, de hogy még... Mondjuk miért? Tessék? Miért enné úgy a vérmedve a... Hát most vérmedvének óta, szerintem elkezdeni enni a, hát a lágy részeket. Aha, én azt enném a vérmedvének. Puhább falatok, ugye? Kitépni a vérfogaival, az agyarával, nem? Nem, hát csak így megcibálná egy kicsit. Mert hát, még csak falatozni. Nem lehet ez valamilyen géhibás vérmedve? Milyen? Mondjuk a kar géhibás, milyen vérmedve, vagy jelent a csernobili paprikából, vagy valami, és akkor mit tudom én? Itt a balkai helyén is egy nagy, hatalmas, másfél méter cerka van. És ez a csapon maga körülbelül. Tovább! De ráadásul, mit tudom én, még lehet mondjuk a bal lába is csonkolt, hogy belelépett egy medvecsapdába, lerágta, és ilyen kiálló, mit tudom én, csontcsilánkok is lehetnek, amivel beleakad, mit tudom én, a lányok mellébe, pedig az érmény. Te beteg vagy. Te beteg vagy, hogy neked valami más bajod van. Ja, elfogyott a cigim, itt vagyok egy pincébe, és... Reggel 5-ig nem nyit ki semmi a környéken. Ez valahogy agyon kell csapni az időt. Bezártak? Vagy mit csinálszod? Nem, hát... Várod a vérmedvédet? Dolgozol? Igen. Mit csinálsz? Hát most őrzök egy olyan helyet, ahol kertet építek, mert reggel meg dolgozni, mert búvár vagyok. Most úgy néz ki, 24 órán keresztül dolgozom, úgyhogy kicsit felpörgött az agyam. Várjál, éjjel őrzöl egy kertet? Igen. Miért? Azt így valakinek a kertjét őrzöd? Ezt csinálom itt az egyik haveromnak a kertjét, csak tegnap, hogy betámadtak a cigányok, el akartak lopni egy-két dolgot, és most itt vadászok. Ütni kellett az oxigén palackra, nem? Most itt vadászok, és egyébként meg nappal búvárkodsz. Egész jó alakod lehet, nem? Ez egy meló, hogy búvárkodsz, vagy ez hobbi? Vannak, akik megélnek belőle, én is azt teszem. Nem, ez a meló. De mit, hol búvárkodsz te? A szarba, csatorna búvár vagyok. És az micsoda? Mesélj már egy munkanapodról! De olyan vérmedvésen, jó? Én elképzeltem már, hogy tűzoltó, vagy valami érted. Csatorna búvár, mesélj! Olyan. Az mi az, hát, aki... Nem, unalmas. Hát az ember bemegy, kicsit kávézik, már megint idegbeteg, hogy ebből kell megélni, de egyébként izgalmas. A lényeg, beöltöztetnek egy ilyen Michelin babának, ráteszik a sisakot, leküldenek egy szűk fekete lyukba, ami tele van szarral, és dög nehéz vas dolgok vannak benne, és ott kell vidáman lenni, miközben hallod, ugye a vokon keresztül, hogy fent kávéznak, meg a nagymellű szőkét is leszólították, akit már 2 napja nézem, mert megy fel le, adott időben, tudod, ilyen melósok. Aki ilyen ipari búvárok. Figyelj, és miket lehet találni lenne a csatornában? Koton, de rengeteget. De egyébként is lehet venni, megfigyeltük, egy pár éve üzem az ipart, volt olyan ügyeletünk, hogy csak nézzük el, hogy emelkedik-e a vízszín. Nem, mit csinál unalmában, az ember összeszámolja, hogy mennyi koton úszik el. Mi a napi rekord? 8-tól, mit tudom én, 9-ig bezárult, de 3-an ott ültünk egymás mellett, és volt olyan perc, amikor 20-25 koton is elment, a legcsirája volt egy ördögfejes. Egy borsóval dobáltuk, amit onnan szedtünk ki. Tudod. És mi, de mi a meló? Mit kell csinálni? Hát, szóval dolgozik kell, zsilipeket visszaigazgatni, meg szivattyúkat kiemelni, talazni. Na ilyesmi. Figyelj, mi városunk alatt is olyan csatornarendszer van, mint New York alatt? Brutális pornót tudnék forgatni. Mesélj, mi? De komoly, ilyen be lehet járni a várost így a város alatt? Na ne. Én komolyan gondolkoztam, hogy elég sokat túráztam, bicikliztem, vizeztem, hogy egy ilyen kajaktúrát szervezett Budapest alatt, de nem is akár miért, egy ilyen... A szarfolyón! Hát nézzük, ja, igen, hát bevonjuk, ilyen... evezünk benne, és vannak jó kis zúgók, szűkületek, ez nem is akár ki egyébként, aki túléli, az aztán verheti a mellét, egy kicsit ugyan szaros lesz a keze, de büszke lehet magára. Jó, ez gyönyörű volt. Gratulálom. Írjuk fel ezt a percet. Mi volt a leghosszabb távolság, amit a városban megtettél? Tehát, hogy meddől meddig, így alatta, tudod? Nem hiszitek el, 5 kilométer. Honnan indultál, és hol jöttél ki? Az a lényeg, hogy vannak ezek a fő csatornák. Az egész körút alatt van ilyen nagy csatorna, akkor kik, mint egy pici metró. Érted? Aha. És akkor bejársz mellig az okosságba, két oldalt ugyan van ilyen patka, de az nem használható, mert íves, és egy kicsit magasra nőttem. Beleállsz az okosságba, és akkor elkezdesz meg, mit tudom, a nyugatitól elindulsz, simán ki tudsz sétálni a Petőfiig, azt elkanyolodsz balra, a Kerepesi útnál meg aztán rákenődsz a rácsra. De azért az jó kicsit, a főleg lent. Rákenődsz a rácsra? De miért, megy be a Dunába, vagy miért? Ja, gondolod, hogy ilyen szivattyúház. Ja? A lányokat biztatni kell, színésznőnek teremtett őket a jóisten, meg a mi szórakozásunkra is egy kicsit, de hát az a kettő nem összeférhetetlen. Nem, egyáltalán nem. A másik meg az, hogy tényleg azért tételezzük fel, hogy vannak rajtunk kívül még unatkozó, rossz kedvű emberek. Tegyük föl. És akkor miért ne ilyesmiről beszéljünk? Hát így van, egy kicsit a kuláról, nem? Ezzel szerint inkább a szar, mint az empiria kriticizmus. Igen, ez a kula, ez egy kicsit megikletett. Mi lenne, hogyha éneklős horrorpornó lenne ez? Egy horrorpornó musical, nem? Az már a Kula bácsi, nem? Igen. Te vagy a király, komolyan mondom. Életünk szerintem legjobb betelefonálása volt. Mondd a neved. Sárkány. Sárkány. Neked küldjük a következő számot. Tiszta és mindenkinek, aki derékig állt már a szarban, és alkotói. Úgy érezte, hogy nincs kiút. Alkotói szeretettel. Édes Istenem. Sziasztok, a pénznek nincs szaga. Így van. Életünkben először mi voltunk szerintem a hangszóró másik oldalán a HRZ-ben. Legnagyobb király volt ez a csávó. Igen. Nagyon nagy király volt. Nagyon.